У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Беларусь не пераняла старшынёўства арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Таксама няма інфармацыі, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў, што беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Завяршыўся нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане. Бішкек даў дазвол пашырыць колькасць расійскіх салдатаў на сваёй тэрыторыі да аднаго батальёну. Расія ўжо адну ваенную авіабазу на тэрыторыі краіны мае ў горадзе Канты. Зараз дамагаецца ад Кыргызстану дазволу на размяшчэнне яшчэ адной базы для сілаў хуткага рэагавання АДКБ ў горадзе Ош на поўдні краіны. Пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагаванне было падпісанае ў чэрвені ў Маскве прэзідэнтамі краіны ў сябра арганізацыі за выключэннем беларускага лідара Александра Лукашэнкі і кіргізскага Курманбека Бакіева. Лукашэнка назваў дакумент нелегітымным. Адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. Выступаючы на судзе, дзе ён прадстаў якасць абвінавачанага па справе пасля выбарчых пратэстаў у Тэгеране Махамада Алі Абдахі, галоўны памочнік былога прэзідэнту Ірану Махамада Хатамі, заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй, накіраванай на дэстабілізацыю сітуацыі ў краіне па прыкладзе Іраку і Афганістану. Іранскія рэфармісты назвалі суд над 100 удзельнікамі пратэстаў паказальным, што абвінавачаны вымусілі да прызнання сілай. У Афганістане тры ваеннаслужачых Злучаных Штатаў загінулі ў выніку двух выбухаў. Адзін французскі салдат быў забіты, двое параненыя ў выніку сутычак з паўстанцамі на поўначы ад Кабулу. Афганскія ўлады таксама паведамляюць аб узброеным нападзе на чольніка выбарчага штабу дзейнага прэзідэнта краіны Хаміда Карзая. Сам ён выжыў, але быў забіты яго целаахоўнік. У Іраку двое чалавек загінулі ад выбуху каля суніцкай мячэці ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Расія заяўляе, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, як лічыць Масква, свае правакацыі на Каўказе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org. Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль два дзесяткі гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, 5-га, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак. Недавно ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта двухмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах? У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. 2 гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такія ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, таксама як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй вось гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне. Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў. Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку. Недавно вы былі дэлегаткай 5-го з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачыненняў беларускай дыяспары і метраполіі? Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі нейкія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць нейкім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну, бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць нейкія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я пражываю, дзе... Ну, адным словам, ёсць з гэтым праблемы. Гэта адзін толькі з такіх момантаў праблемных, а іх досыць багата. І калі б было падвойнае грамадзянства, вырашыліся гэтыя пытанні з пераездам граніцы і яшчэ многа ўсяго. В прынцыпе, прынятыя цікавыя дакументы. На з'ездзе працавалі так напружана 2 дні. І калі б усё гэта сапраўды выканалася, было б цудоўна. Мяне ўсцешыў яшчэ такі момант, што зацікавіліся ўсё ж такі прадстаўнікі дзяржавы, нашай дыаспары, нашымі з'ездамі, таму што раней такога не было. А тут усё ж такі былі перамовы. Напрыклад, да мяне асабіста падышоў прадстаўнік таварыства «Радзіма», і запрасіў мяне да сябе. Ён ведае, што я ўжо даўно спрабую вырашыць пытанне з тэлевізійным сваім праектам «Беларусь – Украіна». Цэлы год, кожны месяц мы паказывалі на палтаўскім тэлебачанні перадачы пра Беларусь. Так і называўся цыкл перадач пра Беларусь з любоўю. І дуже хацелася б, каб усё ж такі гэта неяк адрадзілася. Так вось, гэты прадстаўнік таварыства «Радзіма», ён падышоў і сказаў, што прыходзьце до мяне, пагаворым, прасылайце мне па інтэрнэту праект гэты і будзем спрабаваць нешта зрабіць. Так што мяне гэта дуже ўсцешыла. Калі ласка, новыя вершы палачанкі Інны Снарскай, якая жыве ў Палтаве. Паэтам мы дрэвы, бессонныя дрэвы, далей і далей ад зямлі ляцім пад шалёнства мяцелі, пад міты шаўковай травы. Мы дрэвы, пішыце лісты нам на крыльцах сівых матылькоў, на павуцінках асенніх, на лапах галодных ваўкоў. Далей і далей ад карэння мы прагнем, як волі нябёс, ды цяжка нам стаць на калені, прыняць адзінокі наш лёс. І цяжка, і позна вярнуцца, галінкаю стыне рука, і не дае азірнуцца кара лубяная рака. На выспе белакрылай стаю сівою паннай, а вы мяне любілі, а вы мяне пазналі, сястрычкі мае сосны, няўжо так мала веры, што нават і пад сонцам адчаем дзервянеем, душа жыве зімою, па ледзяных законах, ад здрады і ад болю затулімся карою. Зараз яшчэ прачытаю верш, які я прысвяціла майму дзеду Іосіфу Снарскаму, забітаму за сценках НКВД. Тут цэлы цыкл, але я два вершы прачытаю. Першы крок на белай пожні, чорным крукам, і заломіць маці рукі, зорцы не свяціць астрожнай. За гарамі, за далами сонца звяжуць ланцугамі, і на сэрце чорнай ніткай прыгавор смяротны выткуць. Быў ён бацькам, быў ён любым, кожны дзень бліжэй да згубы, крыжык выслізнуў з далоні, храм згарэў, званы не звоняць, б'ецца ноч драпежнай птушкай, некаму дзяцей пагушкаць, хто ад голаду ратуе беспрытульных, беспрытульных. Крок да кроку будзе срок, чорны крык сівых сарок, за снягамі зноў снягі, а за крокам крок другі, ліст ляціць лясной сініцай, толькі гэта будзе сніцца, будзе біцца ў вакно ненароджанай вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане зноў зялёнай пожняй. Ты дайшоў да нас, паспеў, і пачуў анёлаў спеў. Ратуйце сосны птушак, свяціце ім у дарозе, вы свечкі гэтай пушчы, паходні на марозе. Свяціце сосны птушкам, адважным, летуценным, іх у нябёсы пусцяць, забітых продкаў цені, на вастрыні адвагі і сонечных сумётаў гараць жывыя душы тых, хто вучыў нас лётаць. Дзе неба за аўчыну, там у сэрцы айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай, душа, ты не Бога вешчая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышыцца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры. Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Правабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру» – так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Літаратуры і мастацтва», увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і новелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч. Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Ваклена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычнага і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгарш ветру, што зусім нядаўна выйшло ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Кнігу «У прыгаршчах ветру» з арыгінальнымі вершамі, з перакладамі з французскай, польскай ды украінскай моваў Ніна Мацяж склала незадоўга да свае смерці. Прадмову да кнігі пісаў Геннадзь Пранєвіч. І гэтак здарылася, што да гэтай прадмовы аўтару давялося пісаць постскрыптум. У постскрыптуме Геннадзь Пранєвіч прызнаецца, калі ён пісаў прадмову, яго трывожыла адна, здавалася б, незначная дэталь. Лічбавая сімволіка зборніка 14, як апошні заключны радок у санеце. Можна казаць пра тэматыку апошніх вершаў Мацяж, але ці ёсць у паэзіі новыя тэмы? Вершы звернуты да бацькі, да маці, сяброў і калегаў, Янкі Брыля, Жэні Янішчыц, Ніны Гілевіч і прысвечаныя жывым, Рыгору Барадуліну, Дануці Бічэль. Дарэчы, верш ён ведае не прысвечаны Рыгору Барадуліну наўпрост. І калі б не апошні набраны курсівам і ў дужках радок, спытаючыся ў Рыгора Барадуліна, мы маглі б гадаць, пра каго гэты твор. А яшчэ ў гэтай кнізцы вершы-партрэты і вершы пра жыццёвыя сітуацыі, як верш «Белая поўня» пра сівую жанчыну, якую так ніхто не паклікаў мама. Можна казаць пра паэтыку апошніх вершаў Ніны Мацяш. Мне, напрыклад, кінуліся ў вочы вершы «З табою», прысвечаны Дануце Бічэль, і чытаючы Анатолія Верцінскага. У гэтых творах цытаты з паэтаў чаргуюцца з уласнымі радкамі Ніны Мацяш. Такога спосабу вершаскладання у нашай паэзіі я яшчэ не сустракаў. Можліва, я мала чытаю? Як аматар кананізаваных формаў, не магу не адзначыць, што ў 14-м зборніку Ніны Мацяш дадрукаваны і вянок санетаў. Мы чытаем гэтым зборніку вершы сталай паэткі, якая прачувае смерць. Паэткі, для якой смутак стаўся часам. Паэткі, якая ведае, калі душа прагне песні, непапраўныя страты дадуць ёй малітву. Паэткі, якая ведае і тое, што адной любоўю можна стому, жыццё і скон свой апраўдаць. Паэткі, якая думае і пра душу, і пра духоўнае. А вось заключныя радкі іншага вершу. Не дзіва спатыкнуцца ў руху, не грымнуцца б з вышыня ў духу. І тая ж мара аб гарманічным чалавеку у вершы ў ажынніку будняў. І ўсё ж у Ніны Мацяш быў ідэал, якому яна наследавала да канца, і з якім, думаецца, сустрэлася там. Пра гэтага чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнуў калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды. Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на пасмяротную кнігу Ніны Мацяш «У прыгаршчах ветру», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктор Вабішчэвіч, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, «Уражанне» – кніга колераў, яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста – гэта Алена Ігнатюк-Шпінска. Гэта на вас абоіх так па лесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве? Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць. А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы? Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюссі. Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў? Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так, і зрэшты 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне як творцы, я безумоўна разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это зноў жа следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі. Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі? Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам не стае любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам это ўсё роўна. Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся? Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў. А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі? Ніколі чамусьці. А вось там такое было. Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі? Ці любяць яны паэзію? Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшан, сапраўды, там прагматычны момант такі ёсць. На жаль, ёсць, але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там ўсё, што хочаш, ты ўбачыш. Проста ў Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў праваслаўнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш. А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам? Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт, і вам гэта, я думаю, зразумела. Дзякуй, Віктор, з намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка Столінскага раёну Віктор Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.

Сам старый таксама у свой час збирался воевать. На скрыжаванне Грушевского завулку и Грушевской улицы он спыняет крок, а повед иде, як у кино. Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41-м году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечника. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства в 43-м году. Мы со старым доходим до скрыжавання Грушевского завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмовцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками. Вот тут на этом перекрестке женщина, это военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливала, как могла, облили бензином и сожгли живьем. Сожгли живьем? Да. А Минск уже был в руках немцев? Нет, нет. Еще не было, только десантник. Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне. У серии «Подорожжи свободы» Змитер Бартосик рассказывал про Менский район Грушевка. Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штуденный маратон у другой полови липеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штуденный маратон у другой полови липеня. Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни. Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни. Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё права выбару. На чарзе паштовая скрынка 111. Ваши листы читает и комментует Валентин Жданко. У Росіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакаранням за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. Ну вось Лукашэнка і дагуляўся. Лопнула ў расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй, а разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна, усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту. Яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Расія, магчыма, да канца ў кут заганяць і не будзе, але пасткі свае яна ўжо расставіла і будзе працягваць расстаўляць. Для Лукашэнкі іх у яе больш чым дастаткова. Пакуль спрацавала толькі адна. Так што хітрасць далёка не заўсёды дапамагае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёва. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, без грашоўя для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, пра якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці умацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расійскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазіцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная, але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на Захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазіцыі. Ні імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпарадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклатуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклатуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці уладай альбо паступацца манапольнай уладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну зацікавіла нядаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнаецца іхняя віна ў развязванні другой сусветнай вайны і прапануецца абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша: «Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае. Для таго ж варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму, асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыяй, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго. Не заўважаць гэтага – значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Мішадумцаў звальнялі з працы і кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лягерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тэма ліста Святланы Бахмач з Салігорска. Слухачка піша: «З болем назіраю за тым, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.